देखो ये दो है, एक अविनाशी एक विनाशी, साक्षात दो बात एकदम प्रत्यक्ष है। शरीरों का जो विभाग है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये विभाग प्रकृति का विभाग है, ये जड़ विभाग है। और जो परमात्मा का अंश है ये चेतन है, ये अलग है। जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग ये दोनों अलग है। दोनों को मिला हुआ मानना अज्ञान है, ये दोनों को अलग अलग ठीक समझना ज्ञान है। इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है। इतनी ठीक समझनी है कि शरीरों के साथ अपनी एकता मानी है, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम भूल है, इसको गलती कहते हैं। ये बैठी अठी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं बात है। शरीर है वो बिल्कुल प्रकृतिकारी है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन और मन सरसाने इंद्रिया ने प्रकृति सहने सब दो विभाग बताया है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदाशी, उन्होंने एक ही वर्ण दिया, एक ही सो माया पर भय साई बंदो कीर मन कटकी नाई। ये माया के वश में हो गया। माया के वश में क्या है? मन सहसाने इंद्रियाने प्रकृति स्थाने, ये प्रकृति में इन खींचता है, मन अपनी खींचता है, मन को अपना समझता है, बुद्धि को अपनी समझता है, इंद्रियों को अपनी समझता है, प्राणों को अपना समझता है, शरीर को अपना समझता है, पदार्थों को अपना समझता है, भोगों को अपना समझता है, रुपयों को अपना समझता है, जड़ पदार्थ मात्र को अपना समझता है। ये अपना समझता है, ये गलती है। ये मिला है छूट जाएगा, ये बात सबका अनुभव है। ये शरीर माँ के पेट में बना है और छूट जाएगा, ये सबका अनुभव है। कोई नहीं जानता है, इसको आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। इतनी सी बात है, अगर इसको महत्व दे दिया जाए तो पूर्ण है। एकदम पूर्ण सब ये जड़ विभाग, ये परिवर्तनशील है। जो परमात्मा का अंश है वो बदलता नहीं, अनंत जो बुझाए तो बदलता नहीं वो। इसका वर्णन 14 अध्याय में सर्गे बिनो बुझाएंते ज्ञान उपासित बहुत साधारण में आ गया था। इस ज्ञान को आश्रय मेरी साधारण प्राप्त हो गया। जैसे मेरा विनाश नहीं होता ऐसे ही मेरे अंश का विनाश नहीं होता। जैसे मेरा स्वरूप अविनाशी है ऐसे ही मेरे अंश का स्वरूप भी अविनाशी है। और ये प्रकृति, प्रकृति का अंश है, ये स्थूल सूक्ष्म का अंश शरीर, ये सब विनाशी है, वो विनाश विभाग है, ये अविनाशी विभाग है। केवल जड़ से काम लेना कर्म योग, वो भी कर्म, कर्म करना योग, कर्म समता। तो समता आने से परमात्मा ही तक हो जाएगा। समता आ गई वो चौट गया, क्षमता आई वो बस गया। तो कर्मयोग में बस काम आवे ये, और कोई काम में नहीं आवे। शरीर का विभाग, सूक्ष्म कारण का विभाग कोई काम का नहीं है, केवल कर्मयोग का काम का है। अरे ज्ञान योग कर्मयोग कोई काम में नहीं आवे। अब रहा चेतन विभाग, उस चेतन विभाग में केवल चेतन जो स्वरूप है आत्मा जीवात्मा, उसको मुख्यता देकर चलता है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। इसका नाम है ज्ञान योग। और ये ज्ञान योग से और कर्म योग से एक स्थिति प्राप्ति होती है। ये 5वां अध्याय का 4था और 5वां श्लोक है। ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योग मेरे सुबह सांग योग पृथक वाला पंडिता एक अभ्यास समय और विनते बोला ये दो श्लोक है ये सांग प्राप्त स्थान तद योग मेरे एक सांग ये दोनों मूर्ति जाएगी। अब जो प्रेम की प्राप्ति है वो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति से मुक्ति दोनों हो जाएगी कर्मयोग से हो जाएगी ज्ञान योग से हो जाएगी। पर मुक्ति के बाद जो असली प्रेम है वो भगवान की प्राप्ति से उसको भक्ति कहते हैं। इस बार द्वा विमोक्ष लोक है ये लोग क्षर अक्षर क्षर नाम विनाशी अक्षर नाम विनाशी ये दो पुरुष है उत्तम पुरुष अन्य उसको परमात्मा कहते हैं। कोई नहीं है वो पुरुषोत्तम परमात्मा है उत्तम पुरुष तो अन्य ये ठीक ठीक विभाग है वो ठीक से वर्णन कर रहे हैं। अपना स्वरूप चेतन है घोषणा मुझे ठीक कहा ईश्वर अंश ईश्वर अंश एक बात है जीव अविनाशी चेतन और अमर और सहसुराशी ईश्वर का अंश है पांच बातों में ईश्वर अंश चेतन ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन और अमर और सहसुराशी ये अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो भी मुक्ति और ये जल पदार्थों का अलग करके इन बिल्कुल अलग हो जाए दोनों का एक ही नतीजा है जड़ से अलग हो जाओ चाहे अपने माँ में स्थित हो जाओ अपने आप में स्थित हो जड़ से अलग हो जाएगा जड़ से अलग हो जाओ अपने आप में स्थित हो जाएगा ये मुक्ति हमारे और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया ये मुक्ति हमारे ये भक्ति भक्ति के मार्ग हो गया भक्ति हो गया तो भक्ति में ज्ञान योग कर्म योग दोनों संसा उठ गया दोनों संसा उठ गया तो भक्ति हो गई। पंद्रहवा अध्याय को शास्त्र बताया है यदि कोई ये दोनों शास्त्र इसमें तीनों का वर्णन है पहले जड़ जगत का वर्णन है से ममी वांश हो इससे पांच संख्या वो है एक वो न तदभाषित सूर्य न सुसंगो न पाओग ये है यदादि तीर्थन जय उसके पास का ये पांच लोग परमात्मा के प्राप्त है पंद्रह पांच में क्षण तीन वर्ण है ये ठीक ठीक ऐसे वर्ण है कर्मयोग ज्ञान योग दोनों ही प्राप्ति का है संघ कला भक्ति योग है वो दोनों सहायता है। इस लोक से द्विधा निष्ठा ये लोक में दो दो निष्ठा लोक में और भक्ति निष्ठा अलौकिक है लोक से द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता में आने का ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम गीता गीता में बड़ा ठीक विभिचर कर दिया अच्छी तरह से भक्ति योग में भगवान हो गया तो भगवान ने अत्यधिक प्रेम हो गया बस। अब जो जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति करते हैं ये गलती होती जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है जड़ का त्याग करो तो और क्या होता चेतन होगा। तो तीनों शरीरों में अपनापन है तो वो सूक्ष्म से होता है क्रिया और पदार्थ सूक्ष्म चिंतन है जो सूक्ष्म शरीर का और समाधि जो कार्य शरीर है समाधि और वित्थान ये दो अवस्था होती है जब तक कार्य शरीर के साथ संबंध रहता है संबंध छूटने के बाद में सहज अवस्था स्वाभाविक सहज अवस्था स्वतः स्वतः उस समाधि से विस्तार नहीं होता गट्ठा के उसमें निरंतर वैसे रहता है। ये तीनों बोले कर्मियों का है चट्टा को लेकर गए, ज्ञान योग है चेतनता को लेकर गए, भक्ति योग है भगवान को। जिसमें कई संप्रदाय है एड़ी शुभ बनते नहीं मुक्ति नहीं बांधते हैं, केवल ज्ञान मानते हैं। इनको माने नहीं माने मुक्ति हो जाएगी। और प्रेम चीज है वो बस भगवान से होगा, वो बिना भगवान से नहीं होगा। साधारण प्रेम अपने स्वरूप में भी है, जड़ में प्रेम नहीं है, जड़ में आसक्ति है। वो जड़ में घिसाव है उसको कहते हैं आसक्ति कामना, और चेतन में घिसाव है उसको चेतन, उसको प्रेम कहते हैं। पर चेतन में वो प्रेम है उसे भगवान वो प्रेम विदिक्षण है। भगवान में प्रेम होता ऐसे प्रेम योग वियोग योग बिंदु है, कभी योग है कभी योग है, कभी योग है कभी योग है। भगवान का संबंध अटल रहता है, वियोग में भी रहता है संयोग में भी रहता है। ये दो सब प्रेम की होती है अलग अलग ठीक तरह से। इतने विषय सब पूरा इतना विषय इसका विवेचन है ग्रंथों में है। ये ना शुद्धों में देता भाई ये दो कर्मयोग और ज्ञान योग दो है। जड़ को लेकर कर्म योग, चेतन को लेकर ज्ञान योग, और परमात्मा को लेकर के भक्ति योग। एकदम जैसे टक्का जीवन में बड़े बड़े आधार पर ये बात है। सब सब बात एकदम तो सांख योग कर्म योग ये दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अब इसमें मतभेद है कई आचार्यों का, पर खास बात गीता जी की ये बात है, गीता जी में ये बात है। कर्मयोग है और ज्ञान योग है और भक्ति योग है। इसमें भक्ति योग का वर्णन पहले किया है बीच में सातवें से बारह तक भक्ति योग। भक्ति योग का जितना वर्णन है इतना ज्ञान योग का वर्णन नहीं, बल्कि कर्मयोग का वर्णन नहीं है। कर्मयोग का जितना है इतना भी ज्ञान योग का वर्णन नहीं है। 1302 अध्याय है ज्ञान योग है, दूसरे में ज्ञान योग भक्ति योग मिले हुए हैं। तो भक्ति योग का वर्णन जितना बीच में है इतना पहले कर्मयोग का नहीं है और फिर से ज्ञान योग का नहीं है। छह अध्याय मानते हैं, छह योग कर्मयोग के, छह योग भक्ति योग के, छह योग ज्ञान योग के। पर ज्ञान योग का वर्णन थोड़ा है उसमें, ऐसे वर्णन सब में है। पहले संस्कृत में कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भक्ति योग भी है, और अंत में ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग है, बीच में भक्ति योग है मुख्य। ऐसे गीता विजय विवेक है, साफ साफ गीता के स्थान देखता साफ एकदम। यद सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग में थे। ये बात है अलग अलग अलग साफ साफ एकदम। विश्वास से जिंदा की सेवा करने के कर्म हो और अपना आप को अलग कर दिया ज्ञान हो और भगवान की अर्पण हो गया भक्ति हो। भक्ति योग को इतना विवेक करना नहीं पड़े, जड़ से इतना विवेक करना जोरदार नहीं हो रहा, ये भगवान के शरण हो जाए उसे ठीक हो जाएगा, असली तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कर्मयोग में चलने वाले वो भक्ति योग देते, भगवान भक्ति योग देते, ज्ञान योग देते, दसवां अध्याय का दसवां ग्यारहवां श्लोक है। दसवां कर्म योग दे दिया, ग्यारहवें भक्ति योग दे दिया। ज्ञान योग वाला को मैं भक्ति योग वाला को बीच में मध्य भक्ति योग का वर्णन है। ऐसे तीनों योग का वर्णन है। चाहे जिस योग को लेकर चलो पूर्णता हो जाएगी। शरीरों में जो अपना अपना है वो अपना अपना मिट जाएगा। तो अपना अपना सब मिटने के बाद शारीरिक हेतु निश्चित कर्म नहीं हुआ। कर्म योग सूक्ष्म शरीर का दृढ़ तक चिंतन नहीं हुआ। और ज्ञान योग में वो अपना स्वरूप स्थिति होगी, वो भी निश्चित है ही नहीं। सूक्ष्म ही होता है, कान में आने हो जाएगा। ये ठीक ठीक तीन अध्याय का वर्णन है। कर्मयोग में स्वार्थ का त्याग, कामना का त्याग और दूसरों का हित, ये मुख्य बात है। अपना कोई संबंध नहीं, अपना केवल दूसरों का हित। वो सब में आता है तर सर्वभूति तीर्था। ज्ञान योग में दो बार आई, ज्ञान योग में सर्वभूति तीर्था प्राणी मात्र के इतने जी रहती है पीती है अनंता भाव है सर्वभूति तीर्था। कर्मयोग ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति हो जाती है। कर्म योग इस बात कर्म है, कर्म ही कर्म है। कर्म और योग दो है। कर्म किए जाए ये तो सामान्य रीति है, उसमें योग नाम और समता का नाम है। समता मन राग द्वेष हर शोक नहीं होकर कर्म किए जाओ कर्म योग हो जाता है। राग द्वेष हर शोक हो तो कर्म होते हैं, वो जन्म मरण में कर्म होते हैं। लेकिन अपना संबंध छोड़ दे तो ये मुख्य जन्म हो जाता है। और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों योग का संस्मरण है साफ साफ। किसी में आप एक देव सम्यक, एक वो प्यास सम्यक हो योग बिंदु थे बताओ, दोनों को फल मिलेगा। कर्मयोग ज्ञान योग दोनों को फल मिलेगा। भक्ति योग है वो प्रेम के लिए है। मनुष्य की रचना वास्तव भक्तियों के लिए है। संसार मात्र की रचना मनुष्य के लिए और मनुष्य के लिए मनुष्य की रचना भगवान के लिए। संसार मात्र की रचना मनुष्य के लिए और मनुष्य से रचना मनुष्य की रचना अपने लिए, अपने प्रेम करने के लिए। एक अकेला भगवान का मन नहीं लगता, इस वास्ते भक्ति योग में मन लगता है। भक्ति में भगवान कभी भगवान बन जाए भक्त, कभी भक्त भूत बन जाए भगवान, भक्त भगवान बन जाए भगवान भक्त बन जाए। भगवान भक्ति उपासना करे, ये भक्त भगवान ही उपासना करे। श्री जी है वो उपासना कृष्ण भगवान ही करे, कृष्ण भगवान श्री जी करे। ये एक ही प्रेम का तत्व पकड़ने के दो रूप हुए। ये स्त्री पुरुष मित्र नहीं है, प्रेम है। स्त्री पुरुषों का है सुख देना, प्रेम है सुख देना, दूसरे को सुख देना, अपना तो नहीं है। श्री जी का केवल भाव भगवान को प्रेम देना और प्रेम भगवान का केवल श्री जी सुख देना। सुख देने के बाद प्रेम में, सुख देने के बाद मोह में, असुक्ति में। पुरुष स्त्री से सुख लेता है, स्त्री पुरुष से सुख लेती है। उसे सुख देना नहीं है, केवल उनकी सेवा, उनको सुख पहुंचाना। ये भक्ति योग होता है ऐसा। इस वास्ते पहला भक्ति से पहला द्वेत है, उमा देने वाला है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति के बाधन रहित है, वो आनंद देने वाला, मुक्ति देने वाला, प्रेम देने वाला है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना समझे, अपना, क्योंकि ममेव वांसो भगवान जान से हम। जैसे शरीर है ये माँ बाप का अंश है, माँ बाप से बना है, ऐसे जीवात्मा केवल भगवान से बना, अलग भगवान का अंश है। वो प्रेम के लिए दो बने हैं, मामा ये अंश, ये केवल मेरा अंश, शासन प्रकृति का अवश्य नहीं। ममे वांश हो जीव लोग जीव को तो सनातन अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ ये जीव है और वो परमात्मा है। वह परमात्मा अंदर होता है, द्वित हो जाए कभी अद्वित हो, कभी द्वित हो जाए, कभी अद्वित हो जाए। इस वजह से वर्तमान वर्तमान पर एक हो जाए, एक होकर फिर दो हो जाए, दो होकर फिर एक हो जाए, एक होकर फिर दो हो जाए। ये प्रेम की वृद्धि, एक ज्ञान में एक हो गया, बस अपने स्वरूप पर हो गया। तीन योग है। ईश्वर गीता में कहा, योगास्तयो मया प्रोदा नाम श्रेयो, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग कहा, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञानं कर्म से भक्ति से, अन्य उपाय से कर, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये तीन योगों का अंतर्गत है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये तीन योग कल्याण करने वाले हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, बड़ा बढ़िया वर्णन है। भक्ति योग में पूर्णता, भक्ति योग हो जाए तो पूर्ण होता है। भक्ति योग में ज्ञान योग कर्म दोनों आ जाएंगे। ज्ञान योग में इतनी सुंदरता नहीं बैठती है, ज्ञान योग में मुक्ति हो जाएगी, पर संसार की ये व्यवस्था नहीं बैठेगी, ठीक नहीं बैठ रही। भक्ति योग माने से सब ठीक बैठता, सब व्यवहार और परमार्थ सब ठीक बैठ जाता है। इस वास्ते समग्र भगवान का भक्तियों में भगवान को समग्र का, उसको समग्र का निर्गुणी प्राप्ति होती है, समग्र नहीं। इनमें सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजा चतुर्भुजा दशभुजा सब समग्र है, समग्र असम समग्र माम सात्वत त्याग में आया है। कर्मों का समग्र तीसरे में क्या है, समग्र प्रवृत्ति ये थे, परंतु भगवान का समग्र रूप है वो सातवें आरंभ किया है। जो अंतिम दूसरों का जरा हमारा मोक्ष आया, मामा सचेतन थे, जैसे भक्तियों का वन है, और आदिभूत आदिदेव आदियज्ञ और कर्म ब्रह्म अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा और कर्म करने का तीन तीन अधिभूत अधियज्ञ तीन तीन छह अंत काल में भगवान की प्राप्ति के साथ इसको विश्व आठवें पूछ लिया। इस वर्ष आठ अध्याय की अपेक्षा नौवे में सातवें में बहुत विज्ञान का ज्ञान का वर्णन, सातवें नौवे में एकता करी हमें भक्ति का वर्णन है। बहुत विशेष विशेष वर्णन साफ साफ वर्णन है, जीव के कल्याण के लिए बहुत बढ़िया गीता में संक्षेप में सब बातें कही। पूर्णता भक्ति में पूर्णता हो गया, सर भक्ति आ गई पूर्ण हो गया, पूर्ण भक्ति आ गई पूर्ण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 4 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।